On ma klucz od konserw, ale ani jednej puszki do otworzenia. Kiedy pantomima się skończyła, Galbaranga powiedział: czy ty to rozumiesz? Czy ty rozumiesz białych? Są mądrzy, robią samoloty i samochody i te konserwy. Robią duże bomby, lodówki, statki, które pływają po wodzie, a nie umieją znaleźć jedzenia w buszu. Wszystko zależy od okoliczności, odparłem. Oni nie muszą szukać pożywienia. Kupują je w sklepach. My nigdy nie mieliśmy sklepów, musimy więc sami upolować sobie jedzenie. Potem opowiedziałem mu coś niecoś o tym, co czytałem o atomowych i wodorowych bombach, które wymyślili biali. Wytłumaczyłem mu ich straszną, niszczycielską potęgę. Powiedziałem, że mogą zmieść z powierzchni ziemi całe miasta i narody. Galbaranga powiedział mądrze: jak zaczną je rzucać, lepiej być starym, czarnym człowiekiem z buszu. My będziemy żyć z tego, co upolujemy, a oni będą musieli dopiero się uczyć. Możesz o schyłku życia zostać wielkim profesorem, powiedziałem. Profesorem? Ja? No tak. Będziesz uczył białych, jak przeżyć. Takie rzeczy. No i właśnie. Aborygeni u nas, ale już nie didgeridoo i nie zderzane bumerangi. Nocturnle. Aborygeni, grupa Nocturne, zupełnie nie taka jak muzyka aborygenów dla turystów. Takich, co to siedzą w kucni, aborygeni dmą w didgeridoo i klaszczą. Muzyka przez Nocturne, zespół określana jako metalowa. Wydaje mi się, że to nie black metal, ale jakiś lekko różowy. W każdym razie dziwna to kultura, zajmiemy się nią jeszcze przez chwilę. Prawa małżeńskie. ogłasza nasz patriarchat i czuwa nad ich przestrzeganiem. Wykroczenia przeciwko nim są karane. Stosuje się jednak pewne ulgi. We wszystkich plemionach osiadłych w Roper River mężczyznom nie wolno rozmawiać z teściowymi i patrzeć na nie zarówno przed, jak i po ślubie. Ponieważ każdy z nas ma teściową od urodzenia, uwalnia go to od potoków gadulstwa. Nasi dawni plemienni ustawodawcy uchwalili zapewne to prawo po jakimś szczególnie burzliwym okresie tego, co na całym świecie znane jest jako problem teściowej. Domagali się, aby wszyscy mężczyźni stosowali się do tego zakazu przez całe życie. Powyższe prawo utrzymało się w mocy i jest u nas do dziś bardzo ściśle przestrzegane. Ale podobnie jak wiele innych praw, i ono również daje się obejść. Teściowa może mówić do swojego zięcia pod warunkiem, że będzie stał odwrócony, odpowiadając przeczącym lub potakującym ruchem głowy. W codziennym życiu alałowie starają się za wszelką cenę unikać spotkania ze swymi teściowymi. Jestem jednym z nielicznych wyjątków, gdyż uzyskałem dyspensę, ale udzielono mi jej dopiero wtedy, gdy sprzeciw kobiet został złamany pod presją mężczyzn. Doszło do tego z następujących przyczyn. Kilku lat pracowałem jako pomocnik lekarski w Wydziale Zdrowia Zarządu Terytorium Północnego, towarzysząc białym doktorom w ich wyprawach do odległych stacji misyjnych i osiedli. Czynili to, spełniając niezwykle ważne i ciężkie zadanie, jakim jest walka z gruźlicą, trądem, różnego rodzaju pasożytami ludzkimi oraz z wielu jeszcze innymi chorobami odziedziczonymi przez moich plemiennych braci. Gdy zacząłem tę pracę, stało się jasne, że spotkam się z dużymi trudnościami na terenie mego własnego kraju, Roper River. Nasze zakazy nie pozwalały pobierać próbek plfocin od wszystkich kobiet spokrewnionych z moją teściową. Jej siostry również były dla mnie niewidzialne, ani przeprowadzać z nimi wywiadów lekarskich. Powiedziałem o tych trudnościach starszym, którzy porozmawiali z kobietami i wyjaśnili im, iż w czasie wykonywania przeze mnie obowiązków służbowych tabu nie musi nas obowiązywać. Kiedy przyjechałem, podeszły do mnie całą gromadką, unikając jak zawsze ich wzroku, odwróciłem się do nich tyłem. Wtedy jedna z nich zakryła mi oczy rękami, tym symbolicznym gestem znosząc tabu. Jesteś wielkim lekarzem. Odtąd będzie ci wolno rozmawiać z nami i patrzeć na nas, powiedziała. Patrzę i czytam to z pewną zazdrością, bo czekam w kolejce do ortopedy. 7 miesięcy. Jak u aborygenów prawie. No właśnie, aborygeni niech jeszcze pograją. Surprise, to some it don't mean nothing. can go to hell. I'm trying to fix a hole in the sky. You think I'm crazy and I can't tell. Nobody cares in this life of despair. Human is falling, human is lost. Nobody cares in this life of despair. Human is falling, human is lost. Autopromocja. Laureatka szwedzkiej nagrody Grammy uwielbia nagrywać płyty, w jej dorobku jest ich aż 12, ale z powodu nieśmiałości rzadko koncertuje. Może dlatego do Polski przyjechała po raz pierwszy dopiero w marcu tego roku. Oczywiście wystąpiła także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Sophie Zelmani. Zapraszam na retransmisję jej występu w niedzielę o nietypowej godzinie, czyli o 18. Piotr Baron. Autopromocja. No a my powracamy jeszcze na chwilę do naszych aborygenów. Ale nie tylko czarni ginęli. To a propos różnych niesnasek. Mieściliśmy się, gdy tylko nadarzyła się okazja. Moi współbracia napadali w nocy na obozy białych i zabijali ich we śnie, przebijając im serca włócznią lub miażdżąc głowy. Nula, nula. Czasem mordowaliśmy tylko z powodu nieznajomości obyczajów i przedmiotów, jakich używają biali. Pamiętam historię, którą mi opowiedział mój dziadek, nasz zmarły z krótką ręką. O mężczyźnie, którego zabiliśmy włócznią, bo zapalił papierosa i wypuścił dym nosem. Moi współbracia zobaczyli to pierwszy raz w życiu. On ma ogień w brzuchu, krzyczeli. Tylko duchy mają w sobie ogień. To musi być duch. Zabili go na miejscu. Inny mężczyzna został przebity włócznią, kiedy wyjął z kieszeni zegarek. Otworzył kopertę i spojrzał na słońce. On nosi Gunaru. Słońce w kieszeni. Tak, on musi być duchem. Nosi w kieszeni słońce. Człowiek Gunaru. Zabijcie go. Zabijcie. Jeszcze dziś moi współbracia mówią o zegarku jako o Gunaru, bo wskazuje nam czas, jak słońce. Było też wiele walk i zabójstw z powodu kobiet. O, ale tutaj porzucimy opowieść, bo staje się pikantna. Nocturnal, Time Flies, dwie płyty mamy. Australijskich aborygenów metalowych, a tymczasem zmieniamy dyscyplinę. Nie pojechali na mundial Szkoci. No proszę, Katowice słuchają. Jeżeli dzisiaj w audycji muzyka z krajów mundialowych, to mam nadzieję na coś z kraju kwitnącej wiśni. Może w którychś osobliwościach jakaś opowieść o Polsce. Podsuwa pan Janusz z Katowic. Może być nawet szybciej, niż się wszyscy spodziewamy. A tymczasem, jeśli chodzi o Katowice, to w czwartek, czyli wczoraj, były pierwsze Mistrzostwa Śląska w szermierce weteranów. Nie wiem, kto został mistrzem, ale nie mogłem brać udziału w tych zawodach, bo nie zdążyłem bym wrócić w dobrej formie na osobliwości. Dlatego też tylko trzymałem kciuki za kolegów. A co do zawodów, no właśnie, my tak gadu-gadu o imprezach kopanych, a tymczasem po cichu w Niepołomicach Puchar Żubra, czyli Żubra czy Bobra? Chyba Bobra. W każdym razie jakiegoś stworzonka. I jest to czwarty już turniej w ramach Grand Prix Polski, czyli Pucharu Polski. Będę startował, obsada jest międzynarodowa, Białorusin, jakiś Kanadyjczyk, no i cała plejada polskich mastersów. Proszę trzymać kciuki za półredaktora. W niedzielę od godziny pierwszej będziemy krzyżowali klingi w Niepołomicach. A skoro o klingach, to właśnie Sour Patrol, nowy album Battle of Kings i historia Roberta de Bruce'a, który w bitwie, ale nie będę opowiadał, bo oprócz tego, że można poczytać o tym, to można również obejrzeć film. Po latach Sour Patrol powraca na plan filmowy na prośbę producenta i reżysera. I oprócz tego, że gra tam, to jeszcze bardzo elegancko wygląda, uwiarygadniając się w tej historii. Ponieważ jest związana ta historia z filmem, to album wydany na tę okoliczność, to album koncepcyjny i w zasadzie powinniśmy grać go od początku do końca, opowiadając całą historię, ale mnie akurat interesuje, że w procesie kręcenia tego filmu ważnych było 22 mężów, których wybrano z rycerzy szkockich, wybrano taką ekipę, by mogła wyszkolić 400 statystów, którzy zażynali się w scenie finałowej. Ciekaw jestem, chyba po Hubalu pójdę na ten film, bo ciekawe. Battlefield Blues, prawie ostatni utwór na płycie. pan Piotr, stojący na peronie, pisze, że dudy brzmią super, byleby nie były zbyt blisko. I tu się zgadzam, bo mam za sobą pewne doświadczenie. Otóż byłem kiedyś zaproszony na festiwal do Bretanii i gdy po upojnej nocy pełnej wrażeń muzycznych zasypiałem nad ranem, ledwie przyłożyłem ucho do poduszki i coś po prostu mnie poderwało na równe nogi. Okazało się, że za cienką ścianą była scena i od samego rana grała tam orkiestra 40 dudziarzy i jeszcze wspomaganych dodatkowo przez ogromny bęben i chyba 6 czy 7 werblistów. I wówczas przypomniałem sobie, jak to u Lewisa Carrolla w przygodach Alicji lwa i jednorożca wybębniono z miasta. I pomyślałem wówczas, że można kogoś wybębnić. Ale była prośba o coś, jakąś opowieść z Polski. Patrzę na zegar z pewnym pół do czwartej. Zawahałem się, bo patrząc na ten zegar przypomniała mi się opowieść o tych aborygenach i o losie człowieka, który na zegarek patrzył. W związku z tym, jeżeli ktoś w naszym trójkowym osobowym siedzi w wagonie dla palących, jeżeli takie są jeszcze, to zanim zapali i wypuści dym nosem, proszę się rozejrzeć, czy nie siedzi obok aborygen. No dobrze. Będzie opowieść z Polski. Rozdział pierwszy. Biały budynek kurii w niczym nie przypominał budowli kościelnej. Szklany fronton z wielkim symbolem kielicha przywodził na myśl raczej siedzibę międzynarodowego koncertu branży winiarskiej. W środku nie było inaczej. Korytarze wyłożone czerwonymi dywanami, a na ścianach zamiast religijnych obrazów wisiały wyłącznie białe i czarne kwadraty, które symbolizować miały, jak dowodził obecny arcybiskup warszawski, Boga Ojca w jego niepoznawalnej naturze. Zakonnik w spranym brązowym habicie, przepasanym białym sznurem, nie bardzo pasował do nowoczesnej rezydencji biskupiej. Ojciec Jan miał tego świadomość i szybkim krokiem mijał kolejne drzwi, by jak najszybciej dotrzeć do głównego gabinetu, w którym od wielu lat rezydował arcybiskup Antoni Kiliańczuk. Drzwi otwarły się bezszelestnie. Czekałem na ojca, uśmiechnął się za szerokiego biurka arcybiskup. Ubrany był jak zwykle w sportowy czarny t-shirt i bordową biskupią marynarkę. A ojciec wciąż wierny tym starowierskim zwyczajom, roześmiał się w nieco wymuszony sposób, taksując habit surowym spojrzeniem. Mówiłem ojcu wielokrotnie, że musimy dostosowywać się do społeczeństwa i zaprzestać stwarzania niepotrzebnych barier strojem czy zachowaniem. Ojciec Jan nie odpowiedział. Był przyzwyczajony do tego, że jego ubiór budził niezadowolenie przełożonych. Habit kojarzył im się z soborem trydenckim, o którym chcieli jak najszybciej zapomnieć. Strój duchowny nie ułatwiał też życia w świecie. Mieszkańcom Warszawy kojarzył się wyłącznie z fundamentalistycznym zagrożeniem, jakie wywoływali rozmaici neotratsi. Policja miała nakaz uważnego sprawdzania, czy osoby wchodzące do urzędów nie mają na sobie symboli manifestacyjnie wyrażających religijność. Ekscelencja mnie wzywał, powiedział wreszcie, by przerwać ciszę. Arcybiskup znów nieznacznie się skrzywił. Tyle razy prosiłem, by nie używał ojciec tych wykluczających i postfeudalnych słów, zaczął. W naszym świecie trzeba stawiać na równość, a nie nieustannie budować mury między nami. Ojciec jako kapucyn, syn świętego Franciszka, który nie wywyższał się nawet ponad zwierzęta, powinien o tym wiedzieć najlepiej. Zakonnik nadal milczał. No i w tym milczeniu na razie go porzucimy. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, cóż to za czytanka. A to jest również i odpowiedź na pytanie Swejsa, czy będzie dzisiaj o Kupale. Powiedziałem, że wręcz odwrotnie. No i właśnie. Ciekaw jestem, czy ktoś zgadnie, kto jest autorem, a teraz na temat. We'll be right back. właśnie, nikt się nie domyśla, kto jest autorem tego naszego dzisiejszego opowiadania. Przypomnę, że zakonnik milczał, tam go porzuciliśmy i powracamy do pałacu arcybiskupa. Ojciec jest kustoszem relikwii, która wywołuje zbyt duże zainteresowanie. Ta chusta musi na jakiś czas zniknąć, wyjaśnił hierarcha. Dlaczego? Zakonnik nie był w stanie wykrztusić siebie nic więcej. Przychodząc tu, nie spodziewał się niczego dobrego, ale polecenia, by usunąć chustę z wizerunkiem Chrystusa, nie ręką ludzką uczynionym? Nigdy. Tłumy, jakie każdego dnia nawiedzały ich sanktuarium, były wystarczającym powodem, by nie dopuszczać do siebie takiej myśli. A badania naukowe, które ostatecznie potwierdziły, że tego wizerunku nie dało się namalować w sposób naturalny, wydawały się zapewniać mu bezpieczeństwo. Och, powodów jest wiele, lekceważąco machnął ręką arcybiskup. Zacznijmy od przyczyn religijnych, wyrastających z ducha Ewangelii. Bóg nigdy nie chciał przymuszać ludzi do wiary. Wszak ma być ona aktem wolności, wyboru dokonanego w ostatecznej, egzystencjalnej ciemności. A ta chusta, przez sam fakt, że rzekomo jest, nie jest ręką ludzką uczyniona, wymusza wiarę i pozbawia ją tego, co w niej najważniejsze – wolności. Arcybiskup mówił dalej, ale ojciec Jan się wyłączył. Znał te słowa niemal na pamięć. Usuwaniu ze świątyni kolejnych cudownych obrazów, pamiątek, wielkich cudów i relikwiarzy nieodmiennie towarzyszyły słowa o potrzebie dostosowania form religijności do ducha Ewangelii, który wykluczać miał ludowe pozostałości i formy pobożnościowego przymusu. Chwilę potem, gdy akurat ojciec Jan kończył odmawiać kolejną dziesiątkę różańca, padły jeszcze słowa o konieczności szacunku dla inaczej wierzących muzułmanów. Dla nich, tłumaczył arcybiskup, przekonanie o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, których świadectwem jest chusta, to herezja. Najważniejszy argument padł jednak na końcu. Władze usilnie prosiły, byśmy zaprzestali wystawiania tej chusty. Jeżeli się nie zgodzimy, zostaniemy pozbawieni jako organizacja promująca zacofanie ciemnoty oraz religijny przymus dotacji na rozbudowę świątyni dialogu. Bardzo więc ojca proszę, by jutro w południe przekazał ojciec relikwiarz wraz z całą dokumentacją panom z biura do walki z fundamentalizmem, którzy się do ojca zgłoszą, podsumował Kiliańczuk. A takie rzeczy. A my powracamy. Pospolite ruszenie. Ma swoje kochanie, a w nim we dnie i w nocy pilne rozmyślanie. Ten będzie jako drzewo przy wodach szczepione, a serce z bujności będzie rozkrzewione. Zawsze się zieleni, a cokolwiek poczynać człowiek taki będzie. Po fortuni się dobrze, z łaski Bożej wszędzie. Zdrowości powoli przywracało ojcu Janowi spokój. Rytm różańcowej modlitwy pozwalał zebrać myśli. Wiedział, że nie może wykonać polecenia biskupa. Wiedział, że musi się sprzeciwić, ale nie miał pojęcia, jak to zrobić. Szczególnie, że oznaczać to mogło pozbawienie go prawa do sprawowania funkcji kapłańskich na terenie całej wspólnoty. Jeden podpis arcybiskupa oznaczał, że jego podopieczni stracą duszpasterza, a on sam będzie musiał albo zaszyć się w klasztorze i pogodzić z całym nakazem milczenia, z całkowitym, albo szukać możliwości duszpasterskich poza Zjednoczoną Europą. Powolnym krokiem opuszczał biurowe centrum Warszawy. Zmierzał na Pragę. Tam w starych, opuszczonych domach, bez internetu, błyskawicznych połączeń, od lat mieszkali wykluczeni. Ci, którzy z własnej woli, nie przyjmując pomocy oferowanej przez państwo, zdecydowali się na urodzenie upośledzonych dzieci, nie poddawali się kuracjom cudownymi komórkami macierzystymi albo uciekając z kursów reedukacji antyhomofobicznej, postawili się poza nawiasem nowoczesnego społeczeństwa. W jednym z takich domów mieszkał ojciec Piotr, benedyktyn z konwentu rozwiązanego za tradycjonalizm. Do niego, jak zawsze w trudnych sytuacjach, postanowił pójść ojciec Jan. Benedyktyn od lat pozbawiony był licencji duchownego. Miał całkowity zakaz pracy duszpasterskiej, łamał go jednak ustawicznie. W swoim niewielkim mieszkaniu na czwartym piętrze jednej z praskich kamienic nieustannie kogoś spowiadał, udzielał sakramentów czy uczył dzieci katechezy. Od czasu do czasu upominano go za to, karano go mandatem za pracę bez zezwolenia, ale nic więcej. Władze nie chciały zadzierać z uwielbianym przez wykluczonych kapłanem, a diecezja udawała, że go nie zauważa. Laudatur Jezus Chrystus, powitał ojca Jana mężczyzna w benedyktyńskim habicie, ale już nie dowiemy się, co było dalej, bo książkę zamykamy w tym momencie, wydana przez Frondę i nazywa się Operacja Chusta. Słuchacz ze Szczebrzeszyna trafnie odgadł, że to Tomasz P. Terlikowski. Myślę, że wcześniej się Państwo spodziewali hiszpańskiej inkwizycji, ale nie. Opowieść naprawdę ciekawa. Druga połowa XXI wieku. Europą rządzi wszechwładna policja polityczna walcząca z fundamentalizmem religijnym. Papież wypędzony z Rzymu przebywa na emigracji w Afryce. Katolicy zepchnięci do get na przedmieściach miast pogodzili się ze swoim losem. Jedyną ich otuchą jest chusta z wizerunkiem Chrystusa, święta relikwia, którą przechowują warszawscy kapucyni. Pewnego dnia władze postanawiają ją zarekwirować. Przeszkadza im zakonnik, który porywa relikwię i ucieka z nią do Afryki. Debiut prozatorski Tomasza Terlikowskiego. O, a słowa pochwalne na odwrocie między innymi skreślił Marek Jurek. O. Sądzę, że warto powrócić do starego zwyczaju osobliwości i rekomendować książkę jako książkę przechodnią. Ci z Państwa, którzy nie wiedzą, o co chodzi, wyjaśniam. Mamy jeden, jedyny, bezcenny egzemplarz tej książki i jestem w stanie wysłać go Państwu. Proszę tylko napisać do nas maila na adres wojciech.osowski@polskieradiopisanerazem.pl z hasłem Operacja Chusta, a ja książkę Państwu wyślę i dołączę listę do niej. Miałbym prośbę o wysłanie następnemu czytelnikowi z listy natychmiast po skończeniu lektury. Ufam, że książka do mnie wróci. To tyle, jeśli chodzi o opowieść o Polsce. I no cóż, pospolite ruszenie po raz trzeci. Że się z ich potomstwa marzycie narodzi. zgodzić, a nam wieczny żywot stracony przywrócić. Wieczne słowo nam się ciałem stało, aby Ojcu za nas dosyć udziałało. O niezmierzony żeś Boże w swej miłości i żeś tak zobaczył nasze przeteczności. Od lat przyrodzenia naszego krewnego dałeś na świat Syna swego najbliższego. Patrzę na zegar, rozglądam się za Burgenem, a spokojnie, 3 minuty do godziny 4:00, 2 nawet, państwo się rozpisali, ale nie mamy już czasu, by cytować państwa maile. Za wszystkie serdecznie dziękuję, a nie panowałem dzisiaj nad czasem, bo to półredaktor zmęczony. Przypomnę, że odchowuje szczeniaczki. Mam ich w domu 9, masę radości, ale też i nieżywy jestem ze zmęczenia. Jak siadam, to usypiam i tylko państwo i dobra energetyczna muzyka trzyma mnie o tej porze przy życiu. Ale mam nadzieję, że za jakiś czas wrócę do formy i że państwo mi to wybaczą. punktualnie czwarta. Piotr